إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد سورت البقرہ سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے پہلا حصہ 100 آیات دوسرا حصہ 101 سے 176 تک تیسرا حصہ 177 سے 253 تک چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں پہلا حصہ 200 آیات پہ مشتمل تھا اختتام کو پہنچ چکا دوسرا حصہ شروع اس میں اس بات رسالت مخالفین کے نو اعتراضات دفع کرنے سے 162 تک مضمون اختتام پذیر ہوا 163 سے ان 14 آیات کے اندر مسئلہ توحید کے مضمون کی اتمام کے لیے اللہ رب العزت شرک فعلی کی مذمت فرما رہے ہیں کے بعد 168 میں تحریمات العباد کی رد اس کے بعد زجر باستدلال الباطل مثل الذی میں تسلی یا ایہا الذین آمنوا میں رد کر دی گئی تحریمات العباد کی اللہ نے حرام نہیں کر دی ہے آپ اپنی طرف سے کیوں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اس آیات کے اندر دو مسئلے بیان کیے گئے ایک تحریمات اللہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہے اور دوسرا مسئلہ نزول العباد کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے لیے اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے نظر نیاز قربانی وغیرہ کرنا مخلوق کے لیے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اس آیت میں اللہ رب العزت زجر دے رہے کاتمین حق کو حق کو چھپانے والے کو اللہ رب العزت دھمکا رہے ہیں زجر دے رہے ان لوگوں مسئلے کی وضاحت اللہ نے کر دی حرام یہ ہے حلال یہ ہے ان سب باتوں کی اللہ نے تفصیل کر دی اپنے طرف سے کوئی چیز حلال نہیں کرو گے اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کرو گے اللہ کے سوا مخلوق کے لیے نظر و نیاز نہیں دو گے اس مسئلے کی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی ابھی کچھ لوگ اس مسئلے حلال اور حرام کے مسئلے کو دنیائی مفادات کے حصول کے لیے اس مسئلے کو چھپاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ان کو زجر دے رہے ہیں رٹن ورک دو انکار ہے کہ یوں میں نے مسئلہ بیان کر دیا اس کے بعد بھی تم اس حق مسئلے کو چھپاتے ہو اپنی دنیائی مفادات کے لیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت ان لوگوں کو زجر دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, یقیناً وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ماہو مسئلہ انزل اللہ من الکتاب, جو نازل کیا ہے اللہ نے من الکتاب کتاب سے, یشترون بھی اور لیتے ہیں اس پہ سمرن قلیلا, دنیا تھوڑی سی یا قیمت تھوڑی سی. نائے کا یہ لوگ یاکلون فی بطونہم, نہیں بھرتے اپنے پیٹوں کو, نہیں بھرتے اپنے پیٹ. الا النار, مگر آگ سے. لا یکلمہم اللہ, ہر بات نہیں کرے گا اللہ ان سے, یوم القیامت قیامت کے دن, ولا یزکیہم, ہر پاک نہیں کرے گا اللہ ان کو اخلاق رذیلہ سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں نا اس مسئلے کو, انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے من الکتاب کتاب سے. ما سے مراد کیا, آگے چونکہ حلال اور حرام کا تذکرہ ہوا تو ما سے مراد حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. اللہ کی نظر و نیاز حلال, مخلوق کی نظر و نیاز حرام. تحریمات اللہ جائز, تحریمات العباد ناجائز. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس مسئلے کو جو نازل کیا ہے اللہ نے من الکتاب کتاب سے, کس لیے چھپاتے ہیں؟ ویشترون بھی ثمنا قلیلا, ویشترون بھی ثمنا قلیلا, پسند کرتے ہیں لیتے ہیں بھی اس پہ سمنن قلیلا, قیمت تو ریسی. پسند کرتے ہیں لیتے ہیں, اشترا میں مانا پسند کرنے کا بھی ہے اور لینے کا بھی معنی ہے. پسند کرتے ہیں لیتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے سمنن قلیلا, قیمت تو ریسی, یعنی دنیا تو ریسی. مسئلے کو چھپاتے ہیں کیوں؟ دنیائی مفادات کے حصول کی خاطر. اگر مسئلہ میں نے بیان کر دیا کوئی مجھے امامت سے جو ہے برخاست کر دے گا, مسجد سے مجھے نکلوا دے گا, کوئی مجھے ختم کے لیے نہیں بلائے گا, پھر دم پہ میں پیسے کس طرح لوں گا، قرآن بیان کرنے پہ میں کس طرح اجرت لوں گا، امامت پہ میں کس طرح جو ہے اجرت لے سکوں گا، حلال اور حرام کا مسئلہ میں نے بیان کر دیا پھر تو مجھے لوگ کچھ دیں گے نہیں، سب لوگ ناراض ہو جائیں گے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لوگوں کی خاطر کیا کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں کرتے. آپ نے محراب کو چن لیا، ممبر رسول کو آپ نے چن لیا، کس لیے؟ اس واسطے کہ میں پیغمبر کا وارث بن کر پیغمبر کی اقتداء اور اتباع اور تابعداری کروں گا. کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی خاطر کی مسئلے کے بیان کرنے میں؟ کبھی مشرک کو مسلمان کہا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بیان کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کر دی ہے. تو آج اس کا وارث کے لانے والا وہ جو ہے حق کے بیان کرنے میں مخلوق کی پرواہ کیوں کرتا ہے؟ بنیادی چیز کیا ہے؟ دین پہ دنیا لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تاریخ میں یہ قول ان کا ذکر ہے، علماء کرام اور قراء کو یہ بات کہی تھی کہ دین پہ دنیا مت لو ورنہ یہ شرابی اور زانی لوگ آپ سے جنت میں جانے میں پہل کر دیں گے. سمجھا رہی؟ دنیا پہ دین پہ دنیا مت طلب کرو، یہ زانی لوگ آپ سے جنت میں پہلے چلے جائیں گے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنیادی چیز وہ یشترون بہ ثمنا قلیلا. کیوں زانی لوگ کیوں پہلے چلے جائیں گے؟ زانی لوگ زنا کرتے ہیں، اس پہ جو اجرت وغیرہ لیتے اس کو حلال نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے. اور یہ لوگ جو دین پہ کمانے والے ہیں تو وہ ناجائز، اور یہ لوگ اس کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ ان لوگوں سے پہلے جائیں گے. تو یشترون بہ ثمنا قلیلا، دنیا لینے کا نقصان کہ دین کے لوگ حق بیان کرنے سے کترا رہے ہیں، مختلف ہیلے بہانے بنا کر وہ جو ہے بیان سے جی چراتے ہیں. اگر انہوں نے بیان کر دیا کوئی مسجد میں مجھے چھوڑے گا نہیں، اس لیے اس کو اوائڈ کرو، چھوڑ دو اپنے آپ کو، جان پہ گلی کا، جان پہ شپولے کا. سمجھا رہی؟ اگر بیان کر دیا کوئی آپ کو بخش نہیں دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی خاطر تم حق کو جو ہے چھپاتے ہو، حلال اور حرام کے مسئلے کو چھپاتے ہو. تو آپ یہ سن لیے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ما یاکلون نہیں مرتے، فی بطونہم اپنے پیٹ میں، الا النار مگر آگ، نہیں مرتے اپنے پیٹ کو مگر آگ سے. اکلا کی سنا جب فی واقعہ ہوتی ہے تو اس سے مراد پیٹ بھرنا، کھانا مراد نہیں ہوتا، پیٹ بھرنا مراد ہوتا ہے. زان ترد مرے مرے قول، کیا مراد؟ زان ترد مرے مرے پورے قول، یعنی زان پہ ڈکا. تو ما یاکلون فی بطونہم الا النار، نہیں بھرتے اپنے پیٹ مگر آگ سے. آپ نے دین کو چھپا کر جو کھانا کھایا، کھانا نہیں ہے یہ، آگ تھا. کیا تھا؟ آگ تھا. حق کو چھپایا، دنیا حاصل کر لی، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آگ آپ نے اپنے پیٹ میں دھر لیا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، بات نہیں کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن. تو بات دو طرح کی ہوتی ہے کلام، ایک شفقت اور محبت کی کلام ہوا کرتی ہے، اور ایک کلام ہوا کرتی ہے غصے اور غضب کی، قہر کی، تو اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں کہ بات نہیں کرے گا اللہ ان سے قیامت کے روز، تورات کیا ہے؟ شفقت اور محبت کی بات اللہ ان سے نہیں کرے گا. رہی دوسری قسم جو غضب اور غصے اور قہر والی ہے، تو وہ باتیں ان سے اللہ کرے گا. سمجھ آئے؟ محبت کی باتیں نہیں ہوگی، شفقت کی باتیں نہیں ہوگی، ورا عزت کی نہیں، وہ پاک کرے گا اللہ انہیں اخلاق رذیلہ سے. دنیا میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے. دنیا میں بھی ایک دوسرے پہ لان تان کرتے ہوئے وہاں پر جہنم کے اندر بھی لان تان کریں گے. تو ورا عزت کی پاک نہیں کرے گا اللہ انہیں اخلاق رذیلہ سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے ہے عذاب دردناک، دکھ بھری عذاب، وہ عذاب جو دل پہ اٹیک کرنے والی ہوتی ہے. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ آگ جو دل پہ حملہ آور ہوتی ہے. دنیاوی آگ دل پہ حملہ نہیں کر سکتی، دل تک پہنچتے پہنچتے انسان مر جاتا ہے. اور جہنم کے اندر تو موت ہے ہی نہیں، تو آگ ان کے دل پہ جو ہے کیا ہوگی؟ ان کے دل کو جلائے گی. دنیاوی آگ دل تک پہنچتے پہنچتے انسان مر جاتا ہے، اور جہنم کی آگ انسان کے دل پہ بڑھ کے گی. التی تبتلو علی الافئدہ، دلوں پہ اٹیک کرے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، اولئک الذین، یہی وہ لوگ، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں نے حق کو چھپایا تو ان کے لیے سزاؤں کا تعین کر دیا. پہلے پھر 169 میں آپ نے پڑھا تھا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائم. متفق علیہ، لعنتی جس نے حق کو چھپا لیا. فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. 134 نمبر آیت سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا ومن اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی اس نے چھپا دی، یہ ظالموں میں سے بڑا ظالم ہے. اسی طرح 283 نمبر آیت سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے حق کو چھپا دیا اس کا دل گناہگار ہے. اس کا دل کیا ہے؟ گناہگار. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، تو پسند کر دی گمراہی کو، پسند کیا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے مقابلے میں، یہی وہ لوگ ہیں. کیا پسند کر دی گمراہی کو بالہدا ہدایت کے مقابلے، وہ عذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو بخشش کے مقابلے میں. فما اصبرهم علی النار، تو کتنا بڑا صبر ہے ان لوگوں کا علی النار، آگ پہ. کتنا بڑا صبر ہے ان لوگوں کا آگ پہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی. گمراہی کیا؟ حق کا چھپانا. گمراہی کیا؟ حق کا چھپانا. ہدایت کیا؟ حق کا بیان کرنا. وہ عذاب، عذاب کیا؟ حق کا چھپانا. والمغفرہ، بخشش کیا؟ حق کا بیان کرنا. اگر حق بیان کرتے سارے گناہ معاف. حق کیا؟ ہدایت. حق کو چھپانا گمراہی. شیطان کا راستہ، حق بیان کرنا رحمان کا راستہ، نتیجہ کیا؟ جس نے بیان کیا مغفرت، جس نے چھپا دی عذاب. فلا اصبرهم على النار، تو کتنا بڑا صبر ہے ان لوگوں کا على النار، آگ پہ، ماں تعجب کے لیے، ماں کس لیے؟ تعجب کے لیے. کتنا بڑا صبر ہے ان لوگوں کا على النار آگ پہ. تو یہ حقیقت ان کو معلوم بھی ہو گئی کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آگ ہو، پھر بھی یہ آپ پہ جو ہے جمی ہوئی ہے، آپ کو جو ناپسند کر رہے، لائک کر رہے. کتنا بڑا صبر ہے ان لوگوں کا آگ پہ. یا دوسری معنی ماں استفام کے لیے، فما اصبرهم على النار، کس چیز نے ان کو مضبوط کر دیا ہے على النار آگ پہ، کس چیز نے ان کو مضبوط کر دیا ہے آگ پہ. صبر کے معنی مضبوطی. تو جواب کیا ہے؟ پیٹ. جواب کیا؟ پیٹ نے ان لوگوں کو اس کام پہ مجبور کر دیا ہے. کچھ لوگ ہے نا ممبر رسول پہ بیٹھ کر جمعے کے دن لوگوں کو ورغلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے ایسے لوگ پیدا ہو چکے جس نے دین کا ستیاناش کر دیا، دین کو برباد کر دیا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے. یہ کس کی دین کو؟ ان کی دین کو، جو ان کے پیٹ کی ایجاد تھی اس دین کو برباد کر دیا، اور جو حقیقت میں دین تھی اس کو لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کر دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. تو پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے دین کو برباد کر دیا. یا تو دین ان کا اپنا پیٹ تھا، ان لوگوں نے لوگوں کو بتلا دیا خیرات کا طریقہ، صدقے کا طریقہ، نظر و نیاز کا طریقہ، کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے. پہلے تو بس جو چیز تھی وہ چیز تھی. سمجھا گئی کہ نہیں آئے؟ تو یہ پیٹ پہ ہاتھ پیر کر کے تھے دین کو تباہ کر دیا ہے، یعنی ان کے دین کو، ان کا دین پیٹ تھا. کیونکہ دین کو تو یہ لوگ کر رہے ہیں، دین اس پیٹ کی وجہ سے اگر اس کو ختم کیا جائے نا کسی طریقے سے، قسم خدا کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. یہ تو سب کچھ جو ہے اس کے برکت سے ہے، یہ نہیں وہ نہیں. سمجھ آئے؟ یہ تو اس وجہ سے کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. الا من شاء اللہ، حق پرست علماء کی بات نہیں کر رہا. تو یا تو پیٹ سے بنایا گیا دین خود ساختہ ان کا اس کو برباد کر دیا ہے، یا اس کا دین کیا تھا پیٹ، تو یہ جو ہے کیا ہے اس کو ہم نے برباد کر دیا ہے. اور جو دین قرآن اور سنت تھا اس کو تو ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، ہمیں کیا فائدہ پہنچا؟ سمجھا گئے؟ کوئی سیاست تو نہیں کھیل کھیل رہے کیا؟ کسی مولوی کے پیچھے پروپیگنڈا کریں گے اس کے اوٹ بینک کو متاثر کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے اس کی ڈگریڈیشن کر رہے ہیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یار نے کہا کہ یار یہ چیز جو آپ اس مولوی کے گھر میں بیچتے ہیں، میں لائق اس کا ہوں کہ دور سے آتا ہوں، مجھے آپ وہ چیزیں دیا کرے. کسی کو کہا ہے؟ کسی کو کہا ہے؟ نہیں. ہاں کچھ لوگ خاموش ہیں میرے خیال سے، کچھ کہا ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے تو اپنے فائدے میں کچھ ہی بات نہیں کر دی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ لوگوں کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے فائدے کی تو میں نے بات ہی نہیں کر دی. یہ لوگ تو اپنے مفادات پہ ہم سے لڑتے ہیں. کبھی کبھار کہتی ہے مولوی آپ کو بہت غصہ ہے، قسم خدا کی قرآن سامنے پڑا ہے، اگر ان مولویوں کا بس چلو ہمیں الٹا لٹکا کے ہم سے یہ چمڑا جو ہے زندہ نکالنے کے لیے تیار ہے، خدا ان کو جو ہے یہ بس نہ دے. آپ کہتے ہیں یار ان کا معاملہ جو ہے، ہمارا معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہم لگیں گے، یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ بات یہاں تک محدود ہوتی ہے. آپ کے علاقے کے سارے معاملے کو ہمارے بات، ہمارے عقیدے اور ہمارے مسئلے کا پتہ چلتا ہے روزانہ. سمجھا رہی؟ روزانہ جو ہم بولتے ہیں یہاں پر, آپ بھی سوچے ہوں گے یہاں کس طرح پہنچتا ہے, پہنچتا ہے. ایک مولوی بھی اس طرح نہیں ہوگا جس کو ہمارا علم نہیں ہے. کچھ ان میں سے جو ہے مخالفین بھی ہے, کوئی ان میں سے تائید کو نہیں بھی سب کا پتہ چلتا. وہ کب یہ برداشت کرتے ہیں, کوئی آپ میں کاروبار کرنے والے بھی ہیں, اسی طرح گورنمنٹ سروینٹ بھی آپ کے اندر ہے, کوئی یہ برداشت کر سکے گا کہ میری سروس کو کوئی جو ہے خراب کر دے, مجھے نوکری سے نکال دے, میرے کارخانے کو بند کر دے, میری دکان کو خراب کرے, برداشت کر سکتے ہو؟ یہ دنیا کی معاش ہے, تو وہ کس طرح یہ برداشت کریں گے؟ آپ کے کوئی زور زبردستی سے آپ کے کارخانے کو جو ہے سیل لگا دے, لاک کر دے بزور زبردستی, کیا کرو گے؟ اس کے ہاتھ چھوڑو گے؟ نہیں, اپنے سر کو جو ہے آپ پھاڑو گے اس کام سے, اس کو باز رکھنے کے لیے. کوئی آپ کے دکان کو خراب کر کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتے. اگر بد سے اس کو قتل کرو تو اللہ ان کو یہ طاقت نہ دے. سمجھانے کے نہیں آئے, یہ کبھی ہمیں جو بخشنے والے لوگ نہیں ہے, یہ لوگ کبھی بھی ہمیں کس قیمت پہ بھی ہمیں بخشنے والے لوگ ہیں ہی نہیں. ہے اپنے بھی ناخوش اور بیگانے بھی ناخوش. ایک شاعر کہتا ہے, ہے اپنے بھی ناخوش اور بیگانے بھی ناخوش, میں ظاہر حلائل کو کبھی کم نہ کہہ سکا. سمجھانے کیوں ہے؟ تو جو چیز ہے غلط ہے, غلط کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے, حرام کو ہم حلال نہیں کہہ سکتے, ناجائز کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری بڑی گناہ ہے, یہ کیا جرم ہے, گناہ ہے. یہ چیز رکھی پر وہ رپت لکھوائی جا جا کے تانے میں کہ ان پر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں ہندوستان میں بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں, یہ پھر بھی لوگوں کے سامنے کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو اس پہ رپورٹ ہو گئی, اس نے آگے سے یہ جواب دیا. سمجھائی غالب بھی یہ کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر, دیوان کے اندر غالب کہتا ہے, غالب برا نمان, غالب برا نمان کے وائز برا کہے, ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہے جسے, ایسا کوئی ہے کہ جس کو سب اچھا کہے؟ اللہ کو کوئی سب اچھا نہیں کہنے والا, پیغمبر کو کوئی اچھا کہنے والا نہیں. یہ سب اولیاء کرام, صحابہ کرام, عالم کرام, اولیاء کرام, تو ہم کیا ہیں کہ سب لوگ ہمیں اچھا کہیں گے کسی قیمت پہ بھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار فلاں مخالف ہو گیا, ہونے دو. ہمیں کیا ہے, یہ تو اللہ صفائی کرتا ہے, ہماری زبان سے ایک بات نکالے گا صفائی کے لیے. ایک گندا مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. ہم درس کے اندر بات کو چھپاتے نہیں, کلیئر کر بیان کرتے ہیں. اگر کوئی گندا ہے تو اس کی صفائی ہو جائے, اگر صفائی اس کی نہ ہو جائے تو ہم تو کم از کم ان سے صاف ہو جائیں گے نا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کو سوچئے ذرا اس مسئلے کو. اگر وہ صاف نہ ہوا تو ہم تو صاف ہو جائیں گے, بےکار ہو جائیں گے. کیا گندا مچھلی بیٹھی ہے پس پس, ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ پس پس, کبھی بات کرتے تو چہرے کو نیچا کر دیتے, کبھی غصہ کبھی, یہ کیا چیز ہے؟ کبھی ایک کو کہتے ہیں یار اس نے یہ بات کر دی ہے الٹی پلٹی, تو یہ گندا مچھلی ہوتی ہے. ہم خوش نہیں ہوتے اس پہ, بیان کرتے ہیں شفقت اور محبت سب کے ساتھ یکساں ہوتی ہے, بھائیوں جیسے, بڑوں جیسا, چھوٹوں جیسا, محبت اور شفقت ہوتی ہے سب کی ضرورت. جو آپ میں سے اپنے استاذ کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے استاذ کے دل میں بھی ان کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے. اپنے پاس آپ نوٹ کریں اس چیز کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار, تو کس چیز میں مضبوط کر دیا ان کو علی النار آگ پہ, ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. وجہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذلک بان اللہ, یہ اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق, نازل کر دی تھی کتاب کو بالحق, حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور یقیناً وہ لوگ, اختلفوا فی الکتاب, جو خلاف کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں پھر کتاب کتاب کے اندر کتاب میں نفی شقاق بعید ضرور بے ضرور خلاف دور میں ہے حق سے خلاف دور میں ہے حق سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بان اللہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نزل الکتاب نازل کی تھی اللہ نے کتاب کو بالحق برحق حق کے ساتھ مسئلے توحید کو حلال اور حرام کے مسئلے کے ساتھ یا بالحق برحق اللہ نے نازل کر دیے کسی اور نے نہیں یا بالحق لاظہار الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے کس کے لیے حق کو ظاہر کرنے حق کیا مسئلے توحید حلال اور حرام کا مسئلہ وغیرہ وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا بَلَّوْا اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ جو اختلاف کرتے ہیں فِي الْكِتَابِ کتاب میں حلال کے قرآن کا مسئلہ وہ حرف آخر نہیں سمجھتے قرآن کے حلال کو حرام سمجھتے ہیں قرآن کے حرام کو حلال سمجھتے ہیں سمجھا اختلاف کرتے ہیں کتاب کے اندر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لفی شقاق خلاف میں ہی یہ لوگ اور کیسی خلاف بعید جو دور ہے حق سے یعنی واپسی کا راستہ حق کے لیے ان لوگوں کے لیے نہیں ملتا دور گئے حق سے بہت دور گئے بٹک گئے ابھی واپسی کا راستہ حق کی جانب نہ ہوں گے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ان کے ضد اور ناد کی وجہ سے اور خود یہ ہدایت کو پا نہیں سکتے ختم قلب کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوب والا سمیم تو لفی شقاق بعید ضرور بضرور مخالفت میں ہے بعید دور حق سے اس آیت میں دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا اس میں اس بات رسالت مخالفین کے نو اعتراضات دفع کرنے سے اور ساتھ ہی آخر میں 14 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا مسئلہ وہ بجوہے بیان فرما دیا توحید کے مسئلے کے اتمام کے لیے انشاءاللہ آئندہ درس میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اس سے تیسرا حصہ شروع ہوگا اس میں جہاد کا مسئلہ زیر بحث آئے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے 7:45 پہ پہنچنے کی بر وقت کوشش کرو کہ جہاد کو آپ ابتدا سے جو ہے سنیں جہاد کیا ہے اقسام کیا ہے مراتب کیا ہے کس سے جہاد کرنی ہے یہ سب جہاد کے آداب کیا ہے جہاد کے مناظر کیا ہے یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً کسان چپٹو دی آغا مسئلہ چرا لے گرد اللہ دے کتابنا اگر کئی دی بدی بانی دنیا لگا بہا کسان نڈا کئی دی پا خلو خلو پکی مگر اورا خبر دن کئی دی سر اللہ پر رزد قیامت خبر در رحمت اولا یزکیہم او پاک بن کی دی لر اللہ دا اخلاق رزلونا اگر دی دا پارا عذاب دے درناکا اولئک الذین دا کسان دی چھ غرہ کو دو گمراہ لرا پا مقابلہ دا ہدایت کے او عذاب لرا پا مقابلہ دا بخلے گے فما اصبرہم علن نارا نسجی کلکل دی لردی علن نارے پا اور باندے ورسن رکھلک دی دی علن نارے پا اور باندے ذالک بی ان اللہ دا پا دی رجی اللہ نزل الکتاب رالی دلو کتاب بالحق پا حق سرا وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِنَنَا كَسَانَا چِ خِلَافْ كُلِ دِي فِي الْكِتَابِ بَكِتَابِ كِي لَفِي شِقَاقٍ بَعِدَ خَامَخَا پَخِلَافْ كِي دِي لَرِدَ حَقْنَا خِلَافْ كِي دِي لَرِدَ حَقْنَا جو دوست اور احباب درس میں آیا کرتے تھے کم کسان چی بدرس لارات دل نرازی دے بارہ مند ہو جنہ سستی آپ کے